çok gülmez yüzüm. Yakup oldum, ağlar gözüm. Çağırırım ey dost seni. Yakup oldum, ağlar gözüm. Çağırırım ey dost seni. Çağırırım ey dost seni. Şimdi cismim kurban canım, ben fedayım. Şimdi cismimden cüdayım. Kurban canım, ben fedayım. Yusuf gibi kuyudayım. Çağırırım ey dost seni. Yusuf gibi kuyudayım. Çağırırım ey dost seni. Çağırırım ey dost seni. Gezinirim otağında, ateş yanar bu bağrımda. Gezinirim otağında, ateş yanar bu bağrımda. Musa ile Tur dağında çağırırım ey dost seni. Musa ile Tur dağında çağırırım ey dost seni. Çağırırım ey dost seni. Yüzüm gülmez bu dünyada. Kaldım artık ben sulada. Yüzüm gülmez bu dünyada. Kaldım artık ben sulada. Hüseyin'imle Kerbela'da çağırırım ey dost seni. Hüseyin'imle Kerbela'da çağırırım ey dost seni. Çağırırım ey dost seni. Çağırırım ey dost seni. Çağırırım ey dost seni. şehidi Kerbela'ya ağlayan ağlama firkat ciğerini dağlayan ağlama temdir Muharrem'dir bugün inleme Şeksiz ehlullah oldu nur yayın ağlama temdir Muharrem'dir bugün inleme Muharrem'dir bugün medet ya tabip.